Akaid kitapta men ferraka beyne dini ve devleti fakat eşreke billahi lazim. Din işleriyle devlet işlerini birbirinden ayıran insan müşrik olur, kafir olur dinlemamız. Mümkün değil. Kim anlatırsınız? Açın müellefat İslamiye'de görün. Men yu'tekle enned dine ferik ve devlete ferika sümme haccel beyt sümme mâte havvel kâbetil mukarreme gadi mâte kâfiren ebeda. Bir Müslüman inansa ki din işleri ayrı, devlet işleri ayrı, din ayrı, İslam siyaseti ayrı diye düşünse, din işleri ayrı, dünya işleri ayrı diye düşünse ve inansa, bu inancıyla Mekke'ye hacca gitse, hac esnasında Kabe'nin etrafında tavaf ederken düşüp ölse, bu kişi ebedi kafir olarak ölmüştür diyor. Bütün kitaplarda var bu. Bu ne biçim İslam anlayışıdır? Bu ne biçim İslam anlayışıdır? Memlekete bu yerleşmiş. Yazarlara, çizerlere, hatip, kendisini hatip kabul edenlere cehalet bol geziyor. Onun için sapıtmışız. Yoksa Allah Resulü لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا size emanet bıraktığım iki kaynağa yani Kur'an'a ve sünnete sımsıkı sarıldığınız müddetçe sizi dalalet etkilemeyecek demiyor muydu? Etkiliyorsa demek yapışmamışız. Sapıklık başımızda yönetim haline gelmişse işte buyurun Allah Resulü ferman ediyor, feryat ediyor. لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّ الْاُمُورَهُمْ بِمْرَعَ رَوَاهُ الْبُخَارِ İmam Buhari'nin çok sıhhatle rivayet ettiği hadiste işlerinin başına kadınları getiren milletler ebediyen iflah olmayacak bir peygamber. لَنْ يُفْلِحَ تَأْكِيدِ نَفِي اِسْتِقْبَالِ Bu lam ve nun harfi bir fiil-i müzari'nin başına geldiği zaman Arapça kavaide göre لَنْ يُفْلِحَ ebediyen iflah olmayacak. Şimdi olamayacağı gibi gelecekte de olmayacak. O milletin yüzü gülmeyecek. O millet çıkmazdan kurtulmayacak. O millet cennete giremeyecek. لَنْ يُفْلِحَ kavmin, kavim, millet, topluluk, cemaat, cemiyet neyse وَلَّوْ اُمُورَهُمْ بِمْرَأَةٍ işlerinin başına kadınları vali yapan, kadınları amir yapan, kadınları bakan yapan idareler vallahi iflah olmayacak. Peygamber söylüyor. Ama işte bu sapıklık bugün cereyan ediyor. Bu sapıklık bugün bir devlet nizamı olarak karşımıza çıkmış. لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا نَرْبَ هَنِ حَدِسِ demek yapışmamışız. Demek sarılmamışız. Şurada şu kabloya dokunduğum zaman beni elektriği çarpıyorsa demek bu izole edilmemiş. Üzerindeki demek ki cereyanı örtecek olan bu kablo kırılmış, çatlamış, eksik kalmış. Sapıklık da bizi çarpıyorsa demek bir sapıklığa karşı sünnetle izole edilmemişiz. Kur'an'la izolasyonumuz yapılmamıştır. Çıplanız demektir sünnetle. Evet, bir tekim öyledir. Efendiler, konular o kadar geniş ki hangi birinden başlarsınız? Hangi birinden devam edersiniz? Vallahi şaşırıyoruz. Meselelerimiz o kadar çok, davalarımız o kadar çok, problemlerimiz... Dünyada problemi en çok olan millet Müslüman milletler. Izdırapları, ihanetlere uğramış olanlar Müslümanlar, yığın yığın davaları olanlar Müslümanlar, çözülmemiş problemleri olanlar Müslümanlar, ırz ve namusu çiğnenen Müslümanlar, hak ve hukuku çiğnenen Müslümanlar, kanları akıtılan Müslümanlar, nesilleri kesilenler Müslümanlar, bugün Batı'da, Avrupa'da çocuk doğursun kadınlar diye teşvik edilirken, Türkiye'de kadınlar çocuk doğurmasın diye teşvik edilir. Tam tersi yapıyor. Irzı, namusu, zürriyeti, mülkiyeti, hürriyeti çiğnenen topluluklar. Gafil, cahil, hiçbir şeyden habersiz, zavallı, çaresiz, çevresiz, çehresiz, behresiz Müslümanlar. Bu nereye böyle gider? Nasıl gider? Paramızın bereketi yok, hayır yok, huzuru yok yuvalarda, evlerde, meskenlerde, mekteplerde, hiçbir yerde huzur, hayat, hakikat yok. Bizi yöneten devletin, hükümetin bütçesine intikal eden paraların en büyük çoğunluğu fuhuş sektöründen geliyor. Bu sene yine en büyük vergi veren rekortmen olarak ilan edildi yine bir fuhuş işletmesi. İsmini söylemekten haya ediyoruz.